اسلامی بہنوں کے اجتماع ذکر و نعت میں اسپیکر پر نعت پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر آواز غیر مردوں تک پہنچتی ہے تو نہیں پڑھ سکتی، اور اگر صرف اسلامی بہنیں ہی سنیں گی تو پڑھ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.